Tysiące osób koczują na plażach i wokół miejsc, w których odbywają się koncerty. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 czerwca, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Iga Świątek jutro zagra ćwierćfinał turnieju Rolanda Garrosa. Jeszcze nigdy nagrania nie trafiły na listę UNESCO, te z okupowanej Warszawy. Polskiego Radia będą pierwsze. Donald Trump wystawia Chinom rachunek za pandemię koronawirusa. 10 bilionów dolarów. Przez paryski turniej idzie jak burza. Iga Świątek w czwartej rundzie French Open. Broniąca tytuł z zeszłego roku Polka wczoraj pokonała Estonkę Anet Kontawej 7-6, 6-0. Trener naszej tenisistki Piotr Sierzputowski przyznał, że pierwszy set był trudny, ale Iga szybko znalazła receptę na rywalkę. Na pewno gdzieś Iga rzeczywiście późno weszła, gdzieś troszeczkę na stojąco na początku, trochę takich, nie nazwałbym tego błędami, natomiast pozwoliła Kontawej robić to, co potrafi najlepiej i co lubi i poczuć się komfortowo. No ale później też z gema na gem coraz bardziej się stawiała i coraz lepiej grała. W drugim secie już, że tak powiem, odpaliła wszystko, co miała, co było potrzebne, żeby taki mecz wygrać dużo, dużo szybciej. Tak naprawdę Aneta nie miała też za wiele już w tamtym momencie do powiedzenia. Jutro Iga Świątek zagrał ćwierćfinał turnieju. Tyle szczęścia nie miała Magdalinet, która odpadła przegrywając w trzeciej rundzie z Tunezyjką Ons Jabeur 6-3, 0-6, 1-6. Archiwalne nagrania z okupowanej Warszawy trafiły na listę krajową programu UNESCO. To kolekcja 93 oryginalnych płyt gramofonowych Polskiego Radia, które ocalili sami pracownicy. Stefan Kruczkowski z Archiwum Polskiego Radia wspomina, że część płyt po latach przeniósł do siedziby rozgłośni mężczyzna, który usłyszał apel historyka, profesora Macieja Kwiatkowskiego. Profesor Kwiatkowski postawił sobie jako zadanie życiowe ustalenie, co się stało z tymi płytami, o których było wiadomo skądinąd, że kiedy było już jasne, że Warszawa skapituluje, no i Niemcy wejdą do rozgłośni, to jedyną sensowną decyzją jest wydać te płyty zaufanym osobom prywatnym, ażeby przechowały je oczywiście w konspiracji, bo inaczej Niemcy je przejmą. Wciąż zaginiona jest trzecia partia płyt, która przetrwała wojnę. Archiwum Polskiego Radia apeluje do słuchaczy z prośbą o wszelkie informacje na temat losu tych nagrań. Pogoda dopisuje w ostatni dzień długiego weekendu, ostatnie chwile na odpoczynek, a potem droga do domu. Dla wracających spod Tatr to może być droga przez mękę, bo zjechały tam tysiące turystów. Dlatego policja radzi, by z powrotem nie czekać na ostatnią chwilę. Zakopianka ma oczywiście kilka takich newralgicznych miejsc, które będą powodowały wstrzymanie tego ruchu, spowolnienie tego ruchu, ale są alternatywne drogi, które mogą wyprowadzić ten ruch z Zakopanego, chociażby droga przez Witów, Czarny Dunajec i potem dalej w kierunku na Śląsk, czy też droga w kierunku na Krościenko dla województw lubelskiego, podkarpackiego, dla tych turystów. Mówił Roman Wieczorek z tatrzańskiej policji. Zarówno na Zakopiance, jak i alternatywnych trasach pojawi się więcej policyjnych patroli. Ameryka cofa się pod rządami prezydenta Joe Bidena, powiedział podczas konwencji republikanów w Karolinie Północnej były prezydent Donald Trump. Skrytykował obecnego prezydenta m.in. za jego działania w sprawach imigracji, gospodarki i polityki zagranicznej. Powracając z kolei do swoich osiągnięć, wyliczył pracę nad szczepionką przeciw COVID-19, wzrosty na giełdzie, budowę muru granicznego i twarde stanowisko wobec Iranu i Chin. Jak stwierdził, chińskie władze są odpowiedzialne za rozprzestrzenienie koronawirusa, dlatego powinny zapłacić innym krajom minimum 10 bilionów dolarów za szkody wyrządzone przez COVID. Donald Trump w sondażach pozostaje głównym faworytem do nominacji prezydenckiej Partii Republikańskiej w 2024 roku. Za godzinę w sanktuarium z Zakopanem na Krzeptówkach święty Jan Paweł II zostanie patronem powiatu tatrzańskiego. Uroczystość odbędzie się przy ołtarzu papieskim w Parku Fatimskim. Jak przypomina ksiądz Krzysztof Czapla, tym samym, przy którym 25 lat temu górale złożyli hołd papieżowi. Coś, co nie miało swojego odpowiednika nigdzie, prawda? Kiedy całe Podhale na czele ze swoim burmistrzem na kolanach składa hołd Piotrowi. A więc pewne świadome poddaństwo Bogu przez jego wikariusza. I to było celowe, świadome, z takim, powiedzmy, nawet namaszczeniem, czym jest hołd, żeby co do treści, jak i co do formy, to wszystko wybrzmiało. Z okazji wizyty Jana Pawła II w Zakopanem władze miasta zmieniły herb. Od tamtej pory przedstawia on wzgórze, na którym stoi srebrny krzyż Giewontu, za nim dwa skrzyżowane klucze piotrowe, które w dolnej części przyjmują formę góralskiej spinki. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tak, tak, Franku, poranku. Rozpoczęliśmy nasze zagadkowe spotkanie razem ze słowackim zespołem Hrdza. Czy panu Jackowi się podobało? No, trochę. Okej. A czy to prawda, że pan Jacek widział w Puszczy Białowieskiej dzikiego żubra? No, prawda. Słyszysz? On coś do ciebie mówi. Pewnie cześć. Pamiętam. Pozdrawiam. Jak było? No, fajnie. A czy ty się nie bałeś? No, troszeczkę. Bardzo słusznie. A czy to prawda, że pan Jacek... Auć. Uratował ropuchę przed pędzącym samochodem? Trochę to takie nagięte, bo nie pędził żaden samochód, ale była na drodze. No dobrze, ale gdyby pędził? Co by się stało, co? Jacku, dlaczego ty ratujesz stworzenia, zwierzęta? Co? Chyba nie dosłyszałem. Dlaczego ratujesz zwierzęta? Dlaczego uratowałeś? To są fajne. Fajna? Co w nich jest fajnego? Wszystko. To jeszcze wiem od twojego taty, że przedwczoraj zrobiłeś coś bardzo, bardzo dziwnego. Zakopałeś za skrońca. Tak, ponieważ był martwy. Wiesz, co tata mi powiedział? Że ty nie możesz się doczekać, aż wykopiesz szkielet i zobaczysz, jak to wygląda. Ta ciekawość świata wasza. A jakim ptakiem chciałbyś być? Jaskółką. Dymówką. Dymówką? A czym się różni jaskółka od jaskółki dymówki? No, to są takie gatunki. A wiesz, dlaczego cię o to pytam? Dlaczego? Bo twój tata powiedział mi, że często zadajesz mu to pytanie, jakim chciałbyś być ptakiem. I wiesz co, Jasku? Ja wczoraj tak sobie siedziałam, zastanawiałam się, że ja nigdy w życiu, nikomu, nawet samej sobie tego pytania nie zadałam. A tata jakim by chciał być ptakiem? Tata nie wiem, mówił, że krogulcem. Ciekawe dlaczego. Będziemy mieli szansę go podpytać za chwilę, prawda? Czy to się zgadza, że ty przyprowadziłeś tu tatę swojego? Tak. A jaki jest twój ulubiony ssak łasicowaty? Kuna. Kuna? Wiesz, co kuna mi zrobiła? Co? Przegryzła wszystkie kable w moim samochodzie. Ale dalej ją lubię, dziwne, nie? Czym dla ciebie jest przyroda? Co w niej jest najbardziej fascynującego? Chyba zwierzaczki. A czy przyroda jest dla ciebie zagadkowa? No, trochę. A ty lubisz zagadki? No, nawet. Ja myślę, że w ten sposób nie obudzimy naszych zagadkowych słuchaczy, ale starajmy się dalej, prawda, Jacku? No, może im potrzebne jest trochę spania. No, a może nie o tej porze, proszę. No dobra. Dziękuję. Podpowiedź numer... Ile? Ble? Nie ble, tylko ile? Ile? Jeden. Okej? To teraz uwaga, słuchaj. Bohater naszej zagadki ma około 205 kości. 205 kości ma w swoim ciele. O, tak powiem. Wiesz, co to za bohater? Wąż? Nie. Jest udomowiony od całych 5000 lat. Ma większe oczy i piękniejsze niż jakikolwiek inny ssak, który żyje na lądzie. Pies? Nie miałam na myśli psa. Kota również nie. Na świecie jest ich... Też nie. Na świecie jest ich niemal 60 milionów. Pewnie nie policzyłeś. Kiedy bohater naszej zagadki się uśmiecha, to wcale nie jest to uśmiech. Bo on wtedy po prostu w taki swój specjalny sposób zastanawia się, czy to ładnie pachnie, czy nieładnie pachnie. Ale wcale nie musi się jakoś specjalnie skupiać, kiedy kuweta. Widzi... Kuweta? To zwierzę? A, zapach, no pewnie, kuweta. Wcale nie musi się skupiać, kiedy wokół widzi na przykład coś, co ma kolor żółty. Rozpoznaje znakomicie i z daleka, gorzej z fioletowym. Ptaszek? Nie. Co ciekawe, jego zęby zajmują w jego głowie dużo więcej miejsca niż mózg. Ale ssak? Jest mądry. Ssak? Ale jaki? Lord George Bentley wymyślił dla bohatera naszej zagadki specjalny pojazd. Nawet gdyby bohaterowi naszej zagadki było niedobrze, nawet bardzo niedobrze, i gdyby zjadł coś strasznie okropnego, to wiesz co, Jacku? Co? On by się tego nie pozbył. A wiesz dlaczego? Bo nie potrafi wymiotować. Ale jak on uwielbia słodki smak, za to zawsze odrzuca wszystko, co jest kwaśne i gorzkie. Człowiek. Blisko mu do człowieka. A przynajmniej do miłości człowieka. Wiesz, to jest takie stworzenie, które jeśli dozna przyjaźni od człowieka, to zapamiętuje sobie to na całe życie. Do końca swojego życia. No wiesz. Nie. I wiesz co? Tak sobie pomyślałam, że to jest stworzenie, które ty całkiem niedawno odkryłeś. Można powiedzieć, że się zakochałeś w tym stworzeniu, że jest dla ciebie ważne. Szarenka? Nie. Że spotykasz się częściej z nim niż z sarną i że to stworzenie także nie pomaga ludziom z różnymi niepełnosprawnościami. Pomaga chorym dzieciom. Nawet jest taka nazwa na to, to się nazywa hipoterapia. Koń? Na pewno? Koń, tak? Dobrze, Jacek stawia na to, a pan Mieczysław Gajda? Zwierzę to czasami skacze przez przeszkody. Ma piękną grzywę, ogon i podkowy. No to teraz zapytamy Jacka, który jeszcze jest nie w sosie, ale zaraz w tym sosie będzie. Jaki numer telefonu trzeba wykręcić, żeby dodzwonić się do naszego studia? Pamiętasz, Jacku? Nie. Wiem, byłeś dawno, dawno temu. Teraz masz ile lat dzisiaj? 9. A wtedy miałeś chyba jakieś 5. No to nie dziwię się, że nie pamiętasz. Są 2 dwójki i jest 7 trójek. A to teraz zabrzmi, zdaje się, ulubiona piosenka pana Jacka. I'm setting out into the great unknown. I don't know where I'm going, but I'm ready. Ready to live out every single dream. I'm stronger than I seem. Yeah, I'm fearless. And nothing's gonna hold me back. I'm gonna ride. I'm riding free. So come on. World. I'm getting closer every single day. There's nothing in my way. Yeah, I'm fearless. And no one's gonna hold me back. I'm gonna ride. Że to czasami skacze przez przeszkody. Ma piękną grzywę, ogon i podkowy. No i dodzwoniła się do nas pani Jagoda, 5-letnia pani Jagoda. Halo, halo, czy pani z nami jest? Końca był! Ale to mnie zaskoczyłaś. Raz jeszcze proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Pięknie, wiesz, taka energia z samego rana. Czy pani Jagoda się wyspała? Tak. Mhm. Powiem tak, to była znakomita odpowiedź i to z taką werwą nam przekazana. Jacek, czy ty zrobisz fanfary, czy raczej nie? Nie wiem. Okej. Na ratunek przybiegło całe stado koni. Jagodo? Co? Co? To dla ciebie, proszę. A skąd ty do nas dzwonisz? Skąd? O, dobrze, niech będzie. Skądkolwiek dzwonisz, bardzo się cieszę, że się do nas dodzwoniłaś. Możesz coś dla nas zrobić? Tak. Uściskasz tatę? On jest tam obok, co? I podpowiada, i mamę też słyszałam. Super. Ach, rodzina, ta rodzina. Życzę państwu bardzo pięknego dnia. Jacek także. Dołączysz się? To będzie dobry dzień. Pozdrawiamy was serdecznie i bardzo, bardzo dziękujemy. I fanfary muszą być. Po takiej odpowiedzi brawa dla tej pani. Jacku? Dziękuję pani. A czy ty znasz jakieś rasy koni? Fryzyjski, palomino, konik polski, szetlandzki. Ale wiesz, jak to tu będziesz się kręcił? Klejsdejsy. Poczekaj, odjeżdżasz od mikrofonu, człowieku. Konie nawet mówią, ej Jacek, prosto do mikrofonu. Nie znam się na tych rasach, pięknie. No to fryzyjskie, jeszcze raz. Szetlandzkie, okay. Polskie. Okay. Szajry, klejsdejsy. A maści? Kara, gniada, siwa, błana, srokata. Nieźle. Ale, a co ci mówi słowo belka? Belka? Konik. Ale to jest taki zwykły konik, czy niezwykły konik? Fajny konik. No, tata mówił, twój ulubiony. No to teraz odezwie się do nas ten, na którego grzbiet wskakujesz i ponoć jesteś wtedy bardzo, bardzo szczęśliwy. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A teraz będzie belka, posłuchaj. Odezwie się do nas? Aha, on czeka. A! Belka to koń. Zaraz się do nas odezwie. W każdym razie, Jacku, wiesz co? Dobre sobie, kiedy ja miałam tyle lat, co ty. Miałam 9 lat. To najbardziej na świecie marzyłam o tym, żeby wskoczyć na grzbiet konia i galopować. Znasz to uczucie, co? Całe ściany mojego pokoju wyklejone były plakatami, z których spoglądały na mnie te przepiękne zwierzęta. I wiesz co? Marzenia się spełniają. Wyjechałam na obóz hippiczny. I tak zaczęła się moja przygoda z jeździectwem. I pamiętam, jak byłam w twoim wieku i w wieku naszych zagadkowych słuchaczy, to czytałam książki i co chwilę odrywałam wzrok od kartki, żeby spojrzeć w oczy tym koniom na plakatach w moim pokoju. To moje dzieciństwo, takie moje dzieciństwo. A dzisiaj do zagadkowego studia przyniosłam wam wspaniałe książki. Książki, które pomagają nabrać pewności siebie, odwagi, pokochać siebie, bo jesteśmy dla siebie najważniejszą osobą na tej ziemi i wcale to nie musi mieć wiele wspólnego z egoizmem. Możemy zbudować swoją pewność siebie. To jest taka seria Poznaję i ćwiczę. Na przykład Odkrywam swoją moc, Uwierz w swoją wartość, tekst Becz Cox, ilustracje Vicky Barker. I kiedy zobacz, Jacku, otwieramy tę książkę, to na przykład czytamy tak: Stwórz siebie. Często wydaje nam się, że to, kim jesteśmy, jest z góry ustalone. A my jesteśmy tacy, jacy jesteśmy i tyle, prawda? To nie jest prawda. To przecież ty wybierasz, jak będziesz się zachowywać, co będziesz robić, co będziesz myślał na swój temat. A nawet to, jak będziesz się czuł, to naprawdę zależy od ciebie. Jesteś cudem. Czy ty wiesz, jaka była szansa na twoje narodziny akurat w tym czasie i z dokładnie takim DNA, jakie ty masz? No cóż, mniej więcej 1 do 400 bilionów. Szansa na twoje istnienie była bliska zeru, a jednak tu jesteś. I czytasz tę książkę. To musi być cud. Albo tak. Siła umysłu. Ty nawet nie wiesz, jaką potężną siłę masz w swojej własnej głowie i w swoim sercu. Tylko zrozum swoje emocje. Otrząśnij się z tego, co złe. Porozmawiaj sam ze sobą. Powiedz tak, Jacek, co dzisiaj taki jesteś niewyspany? No, niewyspany. No właśnie, masz na to tego prawo, tak? Po prostu masz prawo być niewyspany i wyspany i radosny i smutny. Po prostu pozwól sobie na to. I ta książka tego uczy. Pierwsza część, odkrywam swoją moc. Druga, kocham być sobą. Trzecia, poznaję swoje emocje. Czwarta, buduję swoją pewność. Seria, odkryj swoje możliwości. A tę książkę przyniosłam specjalnie dla ciebie. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo to jest książka pod tytułem Karol Darwin. Wybitna postać w świecie przyrody także, może przede wszystkim z serii Mali Wielcy. Maria Wegara i Mark Hoffman. Świetnie zilustrowana, to jak ta czekoladka, taka kolejna część z tej serii Mali Wielcy. Serdecznie polecam. A na zakończenie naszej opowieści poczytajkowej mamy dwa cudeńka, przy których nie trudno się wzruszyć. Chłopiec i pingwin, Oliver Jeffers i Serce w butelce, Oliver Jeffers. Jeśli chodzi o chłopca i pingwina, to jest przepiękna, metaforyczna opowieść o przyjaźni i o tym, że nagle odkrywamy, że to jest najważniejsze na świecie i że nic innego się nie liczy, bo kiedy tego przyjaciela nie ma, to jest nam smutno, to jest nam źle. To nawet jeżeli on będzie wyglądał jak pingwin, to nie szkodzi. Ważne, żeby był prawdziwym przyjacielem. Ja wam serdecznie polecam. Tu jest mało słów, wiele miejsca dla waszej wspaniałej, potężnej wyobraźni. Przepiękne, symboliczne ilustracje. No i to jest książka, która no, zrobiła bardzo dużo w świecie. No i świat ją pokochał. A ta druga, Serce w butelce, opowiada o małej dziewczynce, która, tak jak ty pewnie, Jacku, biegała po lesie, wskakiwała w sam środek kałuży, cieszyła się każdym porankiem, każdym dniem. Wiesz dlaczego? Także dlatego, że w fotelu w jej domu siedział ktoś bardzo dla niej ważny. Ale pewnego dnia ten fotel, no, był pusty. Ta osoba odeszła. I ta dziewczynka to swoje serce włożyła do butelki. Zamroziła je. Już nie potrafiła się cieszyć, biegać po lesie, wskakiwać w sam środek kałuży. I po wielu, wielu latach takiego smutnego życia zobaczyła na plaży inną małą dziewczynkę i pomyślała sobie, ja nie potrafię wyciągnąć serca z butelki, może ona mi pomoże. I wiecie co? Dzieci potrafią to zrobić. Tylko dzieci potrafią to zrobić. Ta dziewczynka pomogła jej. No i ta starsza już pani wróciła do radosnego, pięknego życia. Słuchajcie, to jest jedna z piękniejszych książek, jakie przeczytałam w swoim życiu. A zajęło mi to 5 minut. Serce w butelce. Oliwiera Jeffersa. Po prostu cudo. Les dictées, les problèmes. On est tombé d'accord pour se dire je t'aime. Ici les oiseaux sont dans la confidence. Quand on est en haut, plus rien n'a d'importance. Au premier baiser, plus rien ne bouge. J'ai senti passer mes joues de rose à rouge. Tout ça passe que tous les deux. Ça nous sonne. Quand nous serons de grandes personnes, nous redescendrons sur terre. Et quand les archers seront glissés, le cœur de tous les écoliers, nous viendrons vous chanter ces vers. Levez bien la tête, ouvrez grand les yeux. Vous verrez peut-être les enfants amoureux flirter sur les. Quelle sensation étrange. Planer sur les nimbus. Deux apprentis anges. Tout ça parce que tous les deux nous oublions d'être sages. On est amoureux et nous enjambons les nuages. Nous oublions. Bo to było tak. Wędrowałam sobie z moim psem o imieniu Malwina poprzez gęste chaszcze. Każdego poranka mam taką możliwość, żeby tak właśnie spacerować, ponieważ koło mojego domu jest taki piękny skrawek, całkiem spory, zielony skrawek tej ziemi. I pewnego dnia, a było to kilka dni temu, ta zieleń i ta przyroda wdarła się do mojego serca. Oczarowała mnie, zachwyciła. Zobaczyłam to, co wszyscy możemy zobaczyć. Takie wybuchające, obłędne życie. Z każdego krzaczka, z każdej trawki, z każdego pąka po prostu to życie buchało. I wtedy pomyślałam sobie, że jest na tym świecie człowiek, do którego absolutnie muszę natychmiast w tym momencie zadzwonić, bo to jest człowiek, który jak nikt inny rozumie i kocha to buchające życie. I tak szybko sprawdziłam, czy mam telefon, czy nie mam, bo nie zawsze przy sobie mam, nie tak jak niektóre dzieci. I miałam. I wtedy właśnie wykręciłam do niego numer. A on usłyszał ten dzwonek i odebrał. A tą osobą, która tak kocha tę przyrodę i która odwiedza nas od czasu do czasu i jest naszym zagadkowym przyjacielem, to jest Wojciech Mikołuszko oczywiście. Dzień dobry. Dzień dobry. No i przyszedłeś. Piękne wprowadzenie, tak. Ale prawda, uwielbiam tak patrzeć na przyrodę, uwielbiam po prostu zatrzymać się i patrzeć na to, co się dzieje. A teraz jest to co mówisz, ten czas tym buchającym życiem, że po prostu wychodzi się na łąkę i można usiąść w miejscu i tu po prostu miłość, dramat, przyjaźń, nienawiść. Po prostu to żaden serial filmowy nie dorówna temu, co się dzieje na łące. Cały czas po prostu buzuje to i to jest fascynujący moment, kiedy, żeby wyjść na łąkę albo nad wodę, albo do lasu. Tak, jeżeli człowiek tylko to zauważy, to nagle wciąga go z kopytami, jakby to był najlepszy serial. Wojtku, wiem, że wróciłeś specjalnie dla nas wcześniej z Podlasia. Tak. Czym tam oszołomiła cię ta obłędna przyroda? Tak, pochodzę z Podlasia i wciąż chętnie tam wracam i wciąż uważam, że Podlasie, ten mój region rodzinny, gdzie się wychowałem, ma niezwykły urok. Zachowały się takie piękne łąki. Moi rodzice teraz się przenieśli, mieszkają nad Narwią i tam między innymi byliśmy. Gdyby Jacuś się tak zdenerwował, to by opowiedział, bo byli na kajakach i tam obok jest łąka. O Wojtku, Zagadkowa Niedziela to jest tak denerwujący program. Ale dzielny. I straszne rzeczy się tu odbywają, prawda Jacku? Tak. Och, naprawdę, nawet nie wiecie, co tu się dzieje w tym studiu. siedzi ale, jakaś pani, ciągle mówi. Młodyna jest. O, nieprawda. O, to żeś... No to nie. Ja mam nadzieję, że to był żart. Takich żartów tu nie akceptujemy. Ja proszę jestem pana, nudny. Tu wszystko tak, tu akceptujemy. Czasami. Tutaj wszystko akceptujemy. Nie. Jacku, znam twojego taty dłużej niż ty. I uwierz mi, nigdy w życiu się przy nim nie nudziłam. Nigdy. Ale wracając, jest piękna łąka nad Narwią, wciąż kwitnie, bo też jest taka niestety tendencja do nadmiernego wykaszania tych łąk. Choć, żeby łąki istniały, muszą być koszone, natomiast tak w miastach się wygala te trawniki i to jest dramatyczne. Znika całe bogactwo. W tej chwili po prostu bucha życiem. Do tego nad Narwią, na przykład na Starorzeczach, czyli to są miejsca, gdzie kiedyś płynęła rzeka, ale zmieniła koryto i zostało tak jakby jeziorko. Tam mamy mnóstwo takich gęstych roślin. Ważki w tej chwili też przeżywają swoją miłość, po prostu składają jaja, takie po dwie uważek samiec, żeby samica mu nie uciekła, trzymają odwłokiem za głowę i żeby ona złożyła jaja, więc to jest taka trochę momentami brutalna taka ta miłość trochę. Ważek. Bo ten świat przyrody jest brutalny. Bywa i rządzi się swoimi prawami i pozwól, że teraz wtrącę. Przyszła mi do głowy Iwa Momatiuk, o której wczoraj rozmawialiśmy. Tak. Ona fotografowała zwierzęta z takim ogromnym szacunkiem i kiedy działy się straszne rzeczy, bo na przykład wilki polowały na... Na łosia. To był łoś, tak? Tak. A ona po prostu stała, fotografowała i nie śmiała ingerować w to. Tak, później tam jej właśnie jak zdjęcia popublikowała razem ze swoim mężem Johnem Eastcottem, robiła te zdjęcia, ponieważ Iwa pochodzi z Polski, natomiast od 40 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych i ma, a męża ma Nowozelandczyka, żeby było ciekawi. Później opublikowali te niezwykłe zdjęcia, bardzo polecam obejrzenie ich w magazynie National Geographic. To dostali, Iwa i John dostali masę listów od oburzonych czytelników, jak mogliście nie ingerować, nie uratować tego łosia. Nie pomóc, tak? Nie pomóc temu łosiowi. To jest naturalna przyroda. Iwa powiedziała, no dobrze, ale to wtedy młodewiczki by głodowały. Czyli to nie jest tak w przyrodzie, że uratujemy łosia i wszyscy będą szczęśliwi. Wtedy wilki będą głodne. To są naturalne prawa przyrody i my musimy je uszanować. Bylebyśmy tylko my, ludzie, nie zabijali zwierząt, nie polowali na te zwierzęta bez sensu. To tak. Jest zbrodnia. Tak. Ale to, że fotografujemy to, co natura sama reżyseruje i ona wie, jak jest najlepiej i najmądrzej, no to to jest właśnie szacunek tak. Chyba, prawda? I Iwa ma też taki szacunek do przyrody, że robiąc zdjęcia stara się nie ingerować. Niektórzy, przepraszam, że tak wypomnę, fotografie przyrody przekraczają pewne granice i naruszają takie intymność zwierząt, ich prawa i później może to im zaszkodzić. Iwa zawsze wolała, jeżeli już, to zrezygnować ze zdjęcia niż zaszkodzić. Przez 7 lat razem z Johnem Eastcottem robili zdjęcia z dzikim mustangom, czyli z liczałem koniom w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce, które i zawsze starali się zachowywać, czekać, cierpliwość. Ona miała w sobie cierpliwość. To nie jest tak, że pojechała szybko, pach, pach, zrobić ładne zdjęcia. Oni po prostu miesiącami wokół stada byli. Tam nawet takie zabawne, żeby szarżował na nią koń, upadła, ale na szczęście jej nie rozdeptał taki dziki ogier. A również, żeby oni się przyzwyczajały konie do ich zapachu, przepraszam, że to powiem, ale siusiali w miejscach, więc takie konie później już rozpoznawały ich zapach. Bo dzięki to jest temu... język zwierząt. Tak, tak. Konie tak się rozpoznają. No i to wiele zwierząt też tak ma. Nie tylko po wyglądzie jak my, ale po zapachu i zapach gruczołów wokół odbytowych albo właśnie moczu jest jakimś charakterystycznym elementem i nie jest traktowany jako coś takiego obrzydliwego jak u nas. Tak. Odkąd moja rodzina adoptuje psy, to przyglądam się innym psom na spacerach. I widzę, że te psy są traktowane w taki sposób, jakby były ludźmi. To się nazywa personifikacja, uosobienie. I wiecie co? Wpadła w moje ręce taka znakomita książka Okiem psa. I okazało się, że okiem psa świat wygląda zupełnie inaczej. Okiem człowieka jeszcze inaczej. Żeby zrozumieć tego psa i te inne stworzenia, to potrzeba mieć w sobie to, co miała, czy co ma nadal pani Iwa Momatiuk, czyli taki szacunek i dystans. Ale gdybyśmy teraz, chłopaki, chcieli wrócić na tę kwietną łąkę wiosenną, buchającą życiem, obłędną, to pewnie spotkalibyśmy trzmiela, ale czym różni się trzmiel od pszczoły na przykład? Tak, właściwie trzmiel można powiedzieć jest pszczołą, bo do grupy pszczół, do pszczołowatych należy w Polsce aż 460 gatunków. My kojarzymy to z pszczołą miodną hodowaną na miód dla nas, ale tak naprawdę mamy pszczoły samotnice i trzmiele, które są takimi grubszymi, bardziej pękatymi pszczołami, mają gniazda, kolonie podobne jak pszczoła miodna, tyle że tylko że jednoroczne. Kolonia pszczoły miodnej jest wiele lat, możemy hodować, a tu jest tak, że zimą taka młoda samica po zapłodnieniu zapada w sen zimowy, na wiosnę się budzi, buduje gniazdo, składa jaja, rozwijają się robotnice i też trzmiele w przeciwieństwie do pszczół miodnych mają taki długi języczek, którym zbierają nektar, dlatego mogą dosięgać do kwiatów, do których pszczoła miodna nie dosięgnie, na przykład do koniczyny. Dlatego też w takiej bogatej łące chodzi też o to, żeby było właśnie bogactwo również owadów, czyli pszczół, żeby były trzmiele. Też mam 20 kilka gatunków trzmieli. One mają świetną pamięć, one dokładnie wybierają kwiat. Też takie mają, między sobą prowadzą wojny, a czasami próbują kwiaty oszukać. Na przykład niektóre trzmiele zamiast wciskać swój języczek głęboko w dno kwiatu, żeby wydobyć nektar, to przecinają tak jakby swoimi zębkami, żuwaczkami kwiat i kradną nektar. Takie to są złodzieje nektaru po prostu. A ile w Polsce mamy gatunków pszczół? 460 się ocenia. Czyli część żyjących w koloniach, w takich gniazdach, gdzie jest królowa i robotnice i czasami się pojawiają nawet samce, ale większość to jest samiec, tak jak utrzmieli. Utrzmieli też niemal wyłącznie samce. Później są takie mniejsze kolonie i jest jeszcze taka grupa pszczół samotnic, które same składają jaja, budują takie komory po jednym jaju, tam składają pyłek i nektar, zamykają go, właśnie budują, wycinają nawet takie specjalne z liści albo z płatków takie bramki, że oddzielają poszczególne swoje potomstwo od siebie i zaopatruje w nektar. Kiedy wykluwa się z jaja larwa, to ma pełen zapas pożywienia aż do momentu poczwarzenia się. To są bardzo troskliwe matki. No to teraz zapraszam na spotkanie z taką osobniczką, która już się przepoczwarzyła i która zachwyciła nas, całe pokolenia, swoją urodą, ale także swoją mądrością. Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie. Świat, w którym baśń ta dzieje się. Maleńka pszczółka mieszka w nim. Co wieść chce wśród owadów prym. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią mają. Wszyscy ma je znają i kochają. Moja fruwa tu i tam świat swój pokazując nam. Dziś spotka las maleńka zwinna, pszczółka maja. Śmiała, sprytna, rezolutna maja. Mała przyjaciółka maja. Tak, i całe studio tańczy i śpiewa. I myślę, że tańczy, śpiewa babcia, dziadek, mama, tata, dzieci. Dlaczego? Dlatego, że to jest jedna z tych piosenek, które wszyscy doskonale znamy. Ja bardzo lubię takie, bo to są takie pomosty międzypokoleniowe. Tak jak te bajki, tak jak Bolek i Lolek, tak jak Reksio, tak? Tak jak właśnie pszczółka Maja, to jest coś, co wszyscy znamy. Tak, i ja chciałem jeszcze pochwalić pszczółkę Maję z przyrodniczego punktu widzenia. Tam oczywiście są gadające zwierzątka, ale na przykład kiedyś był taki disneyowski chyba film o pszczołach, gdzie pszczółka była wychowywana przez mamę i tatę, a u pszczół tak nie ma. Jest królowa, samiec tylko w locie godowym uczestniczy, zapładnia, później ginie i są robotnice i to jest najbardziej kobiece środowisko, jakie może być. I u pszczółce Maje dokładnie tak było. Były robotnice, tylko gucio był trutniem. Trutniem. Tak. Dobrze, ale nie bierzmy z nich przykładu, co? Nie, panowie, nie, mamy... pomagać trzeba. Zwłaszcza, że to nawet, to oczywiście chodzi o mamy, ale przede wszystkim chodzi o te młode, o te dzieci, tak, które taty potrzebują dokładnie tak, jak potrzebują mamy. No dobrze, ale my teraz zagłębimy się w jakąś piękną historię. Ta historia pochodzi z twojej książki, Wojtku, a ta książka z kolei towarzyszyła nam już wiele razy w zagadkowym studiu. Wielkie przygody w świecie przyrody Wojciecha Mikołuszki. No i tu jest opowieść o pewnym panu Davidzie. Jest polski wątek. Tak, David Attenborough, a propos dzieciństwa, to opowiadałeś, że w moim dzieciństwie kochałem filmy Davida Attenborough. One były tylko we wtorki, do dziś pamiętam, chyba o 17.30, a ja na 18 miałem zajęcia. Ja tu się muszę, musisz mi dać książkę, żebym zobaczył, co ja właściwie napisałem w tym, o tym Davidzie Attenborough. Ale to ze wspomnień moich. I wtedy ten... Musiałem przerwać oglądanie filmu Davida Attenborough o przyrodzie, żeby pójść na zajęcia i później żałowałem, a nie było wówczas serwisów streamingowych tak jak dzisiaj, żeby sobie wrócić, to już było stracone. A David Attenborough jest dla mnie niezwykłą postacią, że on w tak fajny sposób opowiada o przyrodzie. On jeździł po świecie, to oczywiście też zazdrościłem, ale jego filmy były poprawne, bardzo dobre, z takiego merytorycznego, jakby przyroda rzeczywiście była przyrodą, a jednocześnie on miał w sobie taką pasję, jak opowiadał. Do dziś to pamiętam jako grzywkę, która się rozwiewała i po prostu jeździł po świecie i z taką pasją opowiadał o przyrodzie, że to się niesamowicie słuchało. Tak. I potem taki Wojtek tak nastawiał ucha i pomyślał sobie, ja też tak chcę. Ja Davidem Attenborough nie zostałem. I teraz tak robię. Ale zostałeś Wojciechem Mikołuszką. Czy to nie jest piękniejsza przygoda? Tak, każdy ma swoją drogę. Jak książka, o której wspomniałaś na samym początku, nie znam jej, też mówiła, każdy jest unikalny, każdy jest własnym cudem życia. Każdy, no więc jest. Ja nie jestem. Ja coś dam ci inną książkę, bo nie mogę przerwać. Przepraszam słuchaczy, ale ja coś się zainteresował książką własnego taty, co chyba dobrze wróży. Bardzo dobrze wróży. Ale w każdym razie na marginesie, jak David Attenborough kręcił swoje filmy, jest najbardziej widoczny, to oprócz tego tam cała ekipa ludzi była pomagających mu i wśród nich byli też Polacy się zdarzali. I między innymi taki profesor Marcin Sielezniew, którego później poznałem osobiście, którego nawet z nami, nawet troszeczkę lepiej, jego żonę Izę Dziekańską, jego dzieci poznałem, pomagał kręcić odcinek, w którym się pojawił taki rzadki motyl, modraszek Alkon, bardzo nietypowy, ponieważ larwy tego motyla, gąsienice, nie żyją tak jak większość na drzewach, zjadają tam, czy na trawach, zjadają liście, tylko wydzielają taki zapach, że mrówki traktują jak własne potomstwo, zanoszą do mrowiska, czyszczą, karmią, zajmują się, opiekują, myśląc, że to są ich najważniejsze larwy w mrowisku, gdy tymczasem to są właśnie takie kukułki, można właśnie powiedzieć. Czyli tych kukułek nie brakuje. Mhm. A ja tak sobie pomyślałam, że temu wszystkiemu przygląda się pani Biedronka. I tak Biedronkę bardzo lubimy, prawda? A ona też jest niezłym szkodnikiem i drapieżnikiem i myślę, że dobrze byłoby, żeby teraz zabrzmiała piosenka o Biedronce. Właśnie o niej. Siedmiokropce? Sześciokropce? Siedmiokropka, dwukropka, oczatka. Jest też 75 gatunków Biedronek w Polsce. Mhm. To o Biedronce będzie za chwilę, a teraz będzie paradoksalnie, będzie też o motylach. Brzuską się tuląc do nany. Dlaczego choć piękny rzekomo czerwony kapelusz ma w plamy? Biedroneczki są kropeczki i to chwalą sobie. U motylka nawet kilka służy ku ozdobie. Drobne cętki, storczy gwiętki, liliowe tulipaki. Ty mój grzybku też masz łatki i śliczny kapelusik, więc niech wcale cię nie smuci ten drobny biały żółcik. Marysia błękitne ma oczy i w grudce dołeczek uroczy, lecz w sercu ma smutki po brzegi, bo nosek Marysi jest biegi. Biedroneczki są w trapeczki i to chwalą sobie. Tu ma tylko lanek kilka, służy kurą sobie. Drobne cępki, stąpczyk giętki i jodne tury płatki. Bo na kropki widać moda, więc trzeba dojść do wniosku, że w tym właśnie jest uroda, gdy piegi są na nosku. Że w tym właśnie jest uroda, gdy piegi są na nosku. Że w tym właśnie jest uroda, gdy piegi są na... A gdzie? A na nosku. A no właśnie, i tak to było w roku 1964, zdaje się, że w Opolu. Kto pamięta zamierzchłe czasy? Kasia to... Sobczyk, prawda? Ja już nawet nie pamiętam. Prawie 60 lat, ale są tacy, wierzę w to bardzo, którzy pamiętają i którzy lubią, bo ta Kasia to nawywijała na tej scenie i tak pozytywnie nawywijała. Bardzo pięknie śpiewała, a my teraz będziemy rozmawiali o kimś, kto wiele lat temu miał wielkie serce. Największe na tym świecie dla swoich braci mniejszych, dla zwierząt. I to w czasach, kiedy nikt chyba się tymi zwierzętami jakoś specjalnie nie przejmował. A ta opowieść o nim zaczyna się tak. Zostaw mnie w spokoju z tą twoją regułą. Znajdź raczej świnie i głoś do nich kazania. Jak ci się tylko podoba. Tak. Ja bym nawet, to jest dzisiaj święty Franciszek z Asyżu, tak zwany wówczas Franciszek i nawet tak naprawdę nie miał na imię Franciszek, tylko miał Giovanni Jan Bergoglio. Oj, nie Bergoglio, Bergoglio to jest papież dzisiejszy, przepraszam. Ale Marta, przepraszam, ale Bernardone. Papież dzisiejszy zapożyczył to imię, pożyczył od tego świętego Franciszka z Asyżu. Tak, po 800 latach. Na obronę jakby tamtych ludzi rzeczywiście jakby na zwierzęta nie zwracano uwagi, ale to jest trochę tak jak z czystym powietrzem. Póki jest czyste, to nikt na nie nie zwraca uwagi. Póki była dzika przyroda i mnóstwo zwierząt, gdzie można było polować, jeść. No ludzie muszą jeść i to też wtedy była większa bieda, więc siłą rzeczy traktowali je bardziej użytkowo. Natomiast święty Franciszek z Asyżu, pierwszy bohater mojej książki, był pierwszą osobą w historii Europy, tego kontynentu, na którym mieszkałem, który właśnie zwrócił uwagę, zaczął ich traktować, te zwierzęta, z szacunkiem. I to było coś niebywałego. On był zakonnikiem, jego najważniejszy, cała Europa była chrześcijańska, wszyscy dzisiaj to się, jak wiemy, pozmieniło. Ale wszyscy wierzyli w Jezusa, choć ten czas był też takim czasem wojen religijnych, bardzo nieładnych i to duchowieństwo też się zaczęło tak bogacić. A Franciszek postanowił, że najważniejsza jest bieda, że wiara jest najważniejsza, w tym momencie się tak nawrócił, ale jak doceniając biednych, zaczął też doceniać świat przyrody. On rozmawiał z ptakami, kiedy wilk atakował miasto Gubbio, to poszedł do wilka i do niego powiedział, panie bracie, daj pan spokój, tym już mówię po swojemu, tym ludziom z Gubbio, i wilk podał mu łapę. Oczywiście to są takie opowieści legendarne, natomiast one się powtarzają, znaczy, że Franciszek był pierwszym, który mówił, tak, jest miejsce dla nas, ale jest miejsce dla ludzi, to są nasi bracia i siostry. I również właśnie to był ten kontrast między nim, biednym, trochę brudnym, rozmawiającym ze zwierzętami, i bogatym wówczas papieżem, który powiedział, idź głoś kazania do świń. Co Franciszek potem, według tych opowieści, które się zachowały, tak zrobił. Poszedł, wygłosił kazanie świniom, wrócił, już powiedziałem, to możemy porozmawiać o regule. A prawdą jest to, że on głosił kazania także dla ptaków. Jak ludzie go nie chcieli słuchać, wyszedł i zaczął mówić, jest tam różne wersje tej opowieści, bo to po tylu latach, wtedy jeszcze nie wszyscy pisali, czytali, więc to się tak zachowuje w takich fragmentach, do końca nie wiadomo, jak to naprawdę było, ale opowieści są tak czy owak przednie, piękne i też właśnie pokazujące to, że on, skoro ludzie nie chcieli z nim rozmawiać, to poszedł do ptaków, a ptaki go słuchały, jego kazania o miłości do Boga, o miłości do bliźniego, o miłości do przyrody, grzecznie kiwając główkami, wolały go słuchać ptaki niż ludzie. I czasem mam wrażenie, że dzisiaj też tak bywa. Jeżeli ktoś ma rzeczywiście coś ważnego do powiedzenia, zwraca uwagę na tę przyrodę, to jakoś ludzie ignorują, no bo to nie wiem, nie zarabia się na tym, nie jest to jakieś tak, uważają, że kogo tam obchodzą, jakieś trzmiele, o których opowiadamy. A przecież trzmiele są jakimś elementem, to wszystko naszego świata, który składa się z drobnych elementów, tworzy się całość. Jak pousuwamy te drobne elementy, to całość się załami. I dlatego trzeba dbać o te właśnie drobne rzeczy, a do tego w tych drobnych kryją się, kiedyś tak u ciebie też to powiedziałem, w drobnych rzeczach kryją się wielkie sprawy i właśnie w takim trzmielu może się kryć naprawdę piękny świat i mam wrażenie, że pierwszą osobą, którą to odkrył, to był Franciszek z Asyżu, dziś święty i dziś właśnie mamy papieża, który na cześć Franciszka z Asyżu nazwał, przyjął imię Franciszka i nie dość swój pierwszy taki oficjalny dokument, encyklikę poświęcił ochronie przyrody, co dla mnie było miodem na serce, że rzeczywiście i wierzący, i niewierzący jesteśmy w tej chwili powinniśmy być zjednoczeni i papież to pokazuje w trosce o przyrodę. Nawet nie chodzi mi o walkę, bo to takie mocne słowo, tylko w trosce, o opiekę. Takie właśnie, jakie miał podejście Franciszek z Asyżu. Dobrze, że powiedziałeś o tym połączeniu, bo tu w Zagadkowym Studiu za każdym razem staramy się rzucać takie pomosty, aby łączyć, a nie dzielić, bo to życie, dzieci jeszcze nie wiedzą o tym. Ale jest krótkie bardzo. I szkoda przeżyć je w taki nieprzyjemny sposób. Jak sobie to zrobimy, tak sobie to będziemy mieli. Ale mimo, że kończy się nasze zagadkowe spotkanie, chciałabym chociaż dla przeciwwagi dotknąć życia pewnego małego chłopca, który sprawiał swojemu ojcu, który samotnie wychowywał 5 dzieci, bardzo poważne kłopoty. Nie uczył się, uciekał z lekcji, cały czas siedział w jakiejś trawie, przyglądał się małym stworzeniom i miał zostać lekarzem, nie został lekarzem. Miał zostać pastorem, nie został pastorem. Nikt nie rozumiał dlaczego. A teraz świat mu za to dziękuje. Tak, wsiadł na statek, który powiózł go, bo już ojciec nie miał pojęcia, co robić z tym łobuzem, co ani z niego lekarz, ani duchowny. Czy akurat właśnie to, co mówisz w drugą stronę, bo mówimy o Karolu Darwinie, co szczęście, że nie został duchownym, ponieważ w pewnym momencie porzucił wiarę w Boga, ale myślę, że dla wierzących, niewierzący pastor to byłoby trochę traumatyczne przeżycie. Ale w każdym razie wsiadł na statek i popłynął w 5-letnią podróż, w której zrozumiał, jak zmienia się przyroda i spojrzał na nią innym okiem. I to go łączy z Franciszkiem, taka uważność na świat przyrody, to zrozumienie jej praw. I dzięki niemu właśnie wiemy, jak zmienia, jak bardzo jesteśmy połączeni ze światem przyrody, bo z niego się wywodzimy. I to obu panów łączy także z Wojciechem Mikołuszką, którego bardzo, bardzo tu doceniamy. Dziękuję. Nie tylko tu w Zagadkowym Studiu. Wojtku, to zawsze święto, jak się u nas pojawiasz, naprawdę. Bardzo i wiem, mi miło. Że także dla słuchaczy, nie tylko dla mnie. Także bardzo dziękuję. Dziękuję, że przyszedłeś dzisiaj ze swoim synem Jackiem, który patrzy w ciebie jak w obrazek malowany i dzięki temu wiem, że przez całe życie będzie kochał przyrodę, szanował przyrodę i to będzie mówiło wiele o nim jako o człowieku. Mam nadzieję, dziękuję, że tak nas doceniasz, Kasiu. Oj, nie tylko ja, niech świat was docenia jak najmocniej, bo takich ludzi nam potrzeba. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był popularyzator nauki Wojciech Mikołuszko, a na zakończenie naszego zagadkowego spotkania Nula Stankiewicz, Suwalski Chór Dziecięcy i piosenka o bardzo ważnych słowach. Warto sobie wziąć je głęboko do serca. Wtedy świat na pewno będzie piękniejszy. Ludzie, to jest znana rzecz od stuleci. Siebie gryźć możemy, lecz chrońmy dzieci. Kim byś nie był, prawdzie tej wyjdź naprzeciw. Siebie możesz kochać mniej, kochaj. Damo w żłobku z chęcią im przewiń becik. Nie mrucz, kim ja byłabym, kochaj dzieci.